दोस्तों, थियरी तभी जिंदा लगती है जब उसके पीछे रियल कहानियां हों। रायन हॉलिडे इस किताब में दिखाते हैं कि कैसे हिस्ट्री के सबसे बड़े लोग ऑब्स्टिकल्स से रुके नहीं, बल्कि उन्हीं ऑब्स्टिकल्स ने उन्हें ग्रेट बनाया। एक मिसाल लो, मार्कस ऑरेलियस रोमन एम्परर था, दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में से एक। लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। वॉर्स, बिट्रेयल्स, फैमिली इश्यूज और पर्सनल हेल्थ स्ट्रगल्स। लेकिन मार्कस ने अपनी हर प्रॉब्लम को एक ट्रेनिंग ग्राउंड बनाया। उसने अपनी डायरी मेडिटेशंस में लिखा, द इम्पेडिमेंट टू एक्शन एडवांसेस एक्शन, व्हाट स्टैंड्स इन द वे बिकम्स द वे। मतलब जो रुकावट आपके रास्ते में है वही आपका रास्ता बन जाता है। फिर लो थॉमस एडिसन की कहानी। उसके इन्वेंशंस के पीछे एक ही फॉर्मूला था, फेल फेल फेल और एक दिन सक्सीड। लोग उससे पूछते थे, तुम्हें 1000 फेलियर्स कैसे बेर हुए? एडिसन कहता, मैंने 1000 दफा फेल नहीं किया, मैंने 1000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। उसके नजरिए ने हर फेलियर को एक लेसन बना दिया। रिजल्ट, लाइट बल्ब, फोनोग्राफ और अनेक इन्वेंशंस जो दुनिया को बदल गई। एक और इंस्पायरिंग मिसाल, अब्राहम लिंकन। उसकी जिंदगी फेलियर्स की एक लॉन्ग लिस्ट थी। बिजनेस में फेल, बार एग्जाम में फेल, इलेक्शंस बार बार हारे, डिप्रेशन तक का शिकार हुआ। लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर फेलियर ने उसके अंदर एक रेजिलियंस बिल्ड की और जब वो प्रेसिडेंट बना तो उसने अमेरिका को सिविल वॉर से निकाला और स्लेवरी को खत्म किया। और फिर आता है अमेलिया एयरहार्ट का केस, पहली फीमेल एविएटर जो सोलो अटलांटिक उड़ान भरी। उसके सामने सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था सोसाइटी का डाउट, वुमेन कैन नॉट फ्लाई। लेकिन उसने इस ऑब्स्टिकल को चैलेंज बनाया। उसने प्रूव कर दिया कि स्काई का कोई जेंडर नहीं। रायन हॉलिडे ये कहानियां शेयर करके क्लियर मैसेज देते हैं, हिस्ट्री के हर हीरो के पीछे एक बड़ा ऑब्स्टिकल था। अगर वो ऑब्स्टिकल ना होता तो शायद वो हीरो भी ना बनता। असल लेसन ये है, आपके ऑब्स्टिकल्स असल में आपके क्रेडेंशियल्स हैं। जो मुश्किल आपको अभी स्टॉप कर रही है वही कल आपको एक स्टोरी देगी जिसमें लोग इंस्पिरेशन ढूंढेंगे। ध्यान रहे, अगले चैप्टर में हम बात करेंगे डेली एप्लीकेशन के बारे में, यानी हम अपनी नॉर्मल जिंदगी के छोटे बड़े चैलेंजेस को स्टोइक माइंडसेट के साथ कैसे रीफ्रेम कर सकते हैं।